انتہائی برودت جو ان کے طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ, جہنم کا عذاب ہے اور بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی. جب وہ ڈالے جائیں گے اس کے اندر سنیں گے اس کی پرجوش آواز, اور وہ جوش مار رہی ہوگی. قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے. جبکہ ڈالی جائے گی اس کے اندر کوئی فوج, تو پوچھیں گے ان سے ان کے داروغے, کیا نہیں آئے تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں, تحقیق آیا ہمارے پاس ڈر سنانے والا. پس جٹھلایا ہم نے اور ہم نے کہا کہ نہیں اتارا اللہ تعالی نے, نہیں اتاری کوئی چیز, نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں. اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا ہم عقل سے کام لیتے تو نہ ہوتے ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں میں سے. بس اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا, بس دوری ہے جہنم میں داخل ہونے والوں کے لیے. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بن دیکھے ہوئے, ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بڑا. اور پوشیدہ رکھو تم اپنی بات کو یا ظاہر کرو اس کو, بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز بھی. کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا ہے, اور وہ بہت ہی باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا. اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی بادشاہی اور قدرت حکمت کا ذکر انسان کے لیے موت اور پیدائش کو ابتلاء اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آسمانوں کی پیدائش اور آسمانی یا زمینی کرے یا تمام مخلوق کو اللہ نے کمال حکمت کے ساتھ پیدا کیا, اور میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. انسان اگر نگاہ لوڑا کر دیکھے سوائے اس کے کہ اس کی نگاہ تھک تھکا کر عاجز ہو کر لوٹے گی, لیکن کوئی عیب نہیں نکال سکے گی. آسمانی دنیا کو اللہ نے کیسی رونق اور زینت بخشی ہے ستاروں کے ساتھ, اور انہی ستاروں کو اللہ تعالی نے پھر شیطانوں کو مارنے کے لیے وہ رجوم بھی بنایا ہے, اور ان شیاطین کے لیے خدا نے نہایت ہی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. یہ جو شیطانوں کا ذکر تھا آسمانی دنیا کی رونق کے ساتھ, اب چونکہ اس سورہ مبارکہ میں توحید کا ذکر ہے, دلائل توحید ہیں, صفات خداوندی کا بیان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جزائے عمل کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا بھی بیان فرمایا ہے. سو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وللذین کفروا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے پروردگار کے ساتھ, خواہ وہ شیاطین ہوں, جنات ہوں یا انسان ہوں, کوئی بھی ہو, جس نے بھی اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا, اس کی توحید کو نہ مانا, اس کی صفات کمال کو تسلیم نہ کیا, اس کے بھیجے ہوئے رسولوں سے انکار کیا, اس کی نازل کردہ کتابوں سے انکار کیا, اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے والے فرشتوں کا انکار کیا, اور جزائے عمل کا اس نے اعتقاد نہ رکھا, سو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ جہنم کی سزا ہے. جنہوں نے بھی خواہ وہ کوئی بھی ہوں, صرف شیاطین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, انسانوں جو بھی ہو جس نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا, ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی عذاب کا عذاب ہے, اور بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی. ظاہر ہے کہ جہنم سے زیادہ تو کوئی بری جگہ ہی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ تمام دکھ کے سامان اس کے اندر ہیں. آتش سوزاں ہے, توق اور سلاسل ہیں, زکوم ہے, تھور ہے, کھولتا ہوا پانی ہے, اور پھر زخموں کا دھوون ہے, اور یہ کھانے کے لیے مجرموں کے لیے اور پینے کے لیے, اور اس کے علاوہ ذلت کے تمام اسباب ہیں. کہیں اونچی جگہ سے نیچے پھینکا جا رہا ہے, اور کہیں جو دنیا میں اعمال کیے ہیں اس کے نتیجے میں اس کی مثل وہاں جزائے عمل ہو رہی ہے. یہ تو عام چیزیں ہیں جن کا قرآن نے ذکر فرمایا. تو آرام کی اور راحت کی کوئی بات نہیں ہے وہاں, نہایت ہی تکلیف دہ ستون ہیں, گڑے ہیں, اور آتش سوزاں ایسی ہے کہ جس کا کوئی دنیا میں اندازہ ہی نہیں لگا سکتا, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ. فرمایا جب اس کے اندر ڈالی جائے, القوفیہ ڈالے جائیں گے یہ لوگ, اس کے اندر سنیں گے اس کی شہیق چیخ والی اور شور والی آواز. شہیق گدے کی آواز کو کہتے ہیں, جس وقت ابتدا میں گدا اپنی آواز بلند کرتا. سورہ ہود میں ہے کہ جہنمیوں کے لوگوں فیہا زفیروں و شہیق, زفیر کا معنی ہلکی آواز, جو پیچھے گلا پہلے زور سے آواز کرتا ہے پھر اخیر میں تھک کر پھر آواز پست ہو جاتی ہے, اس کو زفیر کہا جاتا ہے, اور زوردار جو آواز ہوتی ہے وہ شہیق کہلاتی ہے گلے کی. ایسی چیخ و پکار کی آواز سنیں گے. یہ چیخ و پکار اس دوزخ کی ہوگی یا دوزخ میں رہنے والوں, صاحب کشاف کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اب داخل ہوئے ان سے پہلے جو داخل ہوئے ان کی چیخ و پکار اور شور یہ سنیں گے, اور وہ جوش مار رہی ہوگی, اچھل رہی ہوگی, جہنم قریب ہے کہ پھٹ پڑے وہ غصے اور جوش سے, ایسا جوش ہوگا اس کے اندر. اور جب بھی اس کے اندر کوئی فوج کوئی دل اس کے اندر داخل کیا جائے گا, کوئی جتھا داخل کیا جائے گا, وہاں کے جو مقررہ فرشتے ہیں داروغے ہیں خزانہ تو ہاں, وہ پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ تم یہاں جہنم میں اب آ کر داخل ہوئے ہو اور تم کو یہ سزا مل رہی ہے, کیا تم کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا دنیا میں کہ تم کو یہ بتلاتا اور آگاہ کرتا کہ تم خدا کی وحدانیت کو مانو اور ایمان کے راستے کو اختیار کرو, کفر کا راستہ نہ پکڑو, کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا دوزخ سے, تم کو ڈرایا نہیں ہے کسی نے؟ کہیں گے وہ بلا کیوں نہیں, تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا, اللہ کے نبی بھی آئے, رسول بھی آئے, مبلغ بھی آئے, سب چیزیں آئی, لیکن فقط زمنا, ہم نے تو جھٹلا دیا, اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا, تم جھوٹ کہتے ہو, نبیوں کو جھٹلا دیا. مانزل اللہ علی بشر من شیء, کسی انسان پر خدا نے کوئی وحی نہیں نازل کی, تم جھوٹ کہتے ہو, ایسی ایسی باتیں کی, تم تو سری بلکہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, خام خواہ یعنی لوگوں کو کہتے ہو کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور ہم خدا کے نبی ہیں اور دوزخ ہے اور جنت ہے اور خدا گرفت کرے گا پکڑے گا سزا دے گا، ایسی ایسی باتیں کرتے ہوں، تو ایسا کہا. وقالو، اور پھر اس مقام میں انتہائی افسوس کا اظہار کریں گے اور بہت حسرت کریں گے یہ لوگ، اور کہیں گے لو کنا نسمع، کاش کہ ہم سنتے. خیر خواہوں کی بات، نبیوں رسولوں کی بات، مبلغوں کی بات، خیر خواہی کرنے والوں کی، کاش کہ ہم بات سنتے، یا ہم عقل سے ہی کوئی کام صحیح لیتے، اور ناقل ہو تو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں تو نہ آتے. ما کنا فی اصحاب السعیر، یہ حسرت اور افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو کوئی بات بھی نہ کی. اس لیے کہ انسان کی رہنمائی کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو عقل سلیم سے آدمی کام لے تو اس کو کچھ بہتری معلوم ہو سکتی ہے، عقل کو صحیح استعمال کرے، جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہیں یہ تو بہرے گنگے اور بے عقل ہیں، عقل کو صحیح استعمال ہی نہیں کرتے. عقل معاش تو خوب استعمال کرتے ہیں، مادی عقل جو ہے وہ تو خوب دوڑاتے ہیں، لیکن دین آخرت اور ایمان کے بارے میں وہ بالکل ہی کورے ہیں، اس طرف وہ عقل سے کوئی کام نہیں لیتے، بے عقل ہی ہیں. کہیں فرمایا جانوروں سے زیادہ گئے گزرے، اولئک کل انعام بلہم اضل سبیلا، جانور بھی کچھ نہ کچھ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں. تو انسان کی رہنمائی کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان عقل سلیم سے کام لے، اور دوسرا یہ ہے کہ سن کر دوسرے کی بات کو مان لے. یہ دونوں باتیں ہم نے نہیں کی. سن لیتے ہم خیر خواہوں کی بات، سمجھانے والوں کی، ڈرانے والوں کی تربی، اور عقل سے بھی کام صحیح نہیں لیا، دونوں باتیں نہیں. اور ایک دوسرے لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت یا رہنمائی کے لیے یا تقلید ہوتی ہے اور یا اجتہاد ہوتا ہے. عقل سلیم ہو اور کمال درجے کی عقل ہو تو انسان اجتہاد سے کام لیتا ہے، اور نہیں ہے تو تقلید ہے، سن کر کے دوسرے کی بات کو تسلیم کرو. تقلید کو لوگ غلط معنی پہناتے ہیں اور تقلید سے اندھی تقلید لیتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ حق ہو یا باطل ہو اپنے باپ دادے کی رسومات پر چلنا، جیسا مشرق لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادے کے راستے پر ہی چلیں گے. فرمایا اگر بے عقل ہوں، بے سمجھ ہوں باپ دادے مشرق کافر ہوں، پھر بھی اس راستے پر چلیں گے، اس سے زیادہ حماقت والی بات کون سی؟ وہ اندھی تقلید ہوتی ہے. لیکن جو صحیح بات کو سننا ہوتا ہے اور کسی امام یا مجتہد یا نیک آدمی کی بات کو سن کر آدمی عمل کرتا ہے، وہ اندھی تقلید نہیں ہوتی، وہ یہ سما کے اندر آتا ہے، وہ صحیح تقلید ہوتی ہے. امباربا کی تقلید جو لوگ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، کیونکہ وہ اجتہاد سے ان باتوں کو سمجھاتے ہیں امام کے جو صراحتاً قرآن میں یا سنت میں نہیں ہوتی، یا تعارض ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا اس کو جب تک وہ امام اجتہاد سے کام لے کر نہ سمجھائیں. تو بہرحال یا تو تقلید ہے اور یا پھر عقل سلیم اور اجتہاد ہے. اگر ہم سنتے یا عقل سے صحیح کام لیتے تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ آتے. بس اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہ کا، وہاں تو اقرار کریں گے. فسحقاً لاصحاب السعیر، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، دوری ہے اور بودھ ہے، ہلاکت ہے اور لعنت ہے دوزخ میں پڑنے والوں کے لیے. یہ سحقاً ہی کہا جائے گا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے لیکن فرشتے ان کو مار مار کر کے پیچھے بھگا دیں گے. میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھ ہی معلوم ہوتے ہیں، تو ادھر سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما حدث بعدک، کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور دین میں خرابیاں پیدا کی ہیں اور بدعات جاری کی ہیں. تو جب یہ بات مجھ کو بتلائی جائے گی تو میں کہوں گا سحقن سحقن, دفع کرو ان کو, دور کرو, ہٹا دو ان کو. سحق کا معنی دوری ہوتی ہے اور بودھ ہوتا ہے اور ہلاکت کا معنی بھی ہوتا ہے. دوزخ میں پڑنے والوں کے لیے دوری ہے, خدا کی رحمت سے بودھ ہے اور دوری ہے اور ہلاکت ہے. یہ تو ہو گیا للذین کفروا کی جزائے عمل, جنہوں نے کفر کیا, اور ساری تفصیل اللہ نے بیان فرمائی. ان کے بالمقابل, کیونکہ جزائے عمل میں دونوں کا ذکر ہوتا ہے, نیکی اور کرنے والوں کا بھی ذکر ہوتا ہے, برائی والوں کا بھی. برائی والوں کا سن لیا تو اب نیکی والوں کا سنو. ان الذین یخشون ربهم بالغیب, تحقیق وہ لوگ کہ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے غیب کے ساتھ, یعنی بغیر دیکھے ہوئے, بن دیکھے ہوئے. اس کا معنی شاہ عبد القادر صاحب, بن دیکھے ہوئے. اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے مگر اس پر ایمان ہے, اس کی صفات پر پورا یقین ہے, اس کی عظمت اور جلال کا پورا تصور رکھتے ہیں, اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اس کی رحمت کے امیدوار بنتے ہیں, دوزخ کو مانتے ہیں, جنت کو مانتے ہیں, عذاب قبر کو تسلیم کرتے ہیں, حشر نشر کی ساری باتوں کو مانتے ہیں اور حالانکہ دیکھا نہیں. ہر وقت خلوت جلوت میں اللہ تعالیٰ کا دل میں وہ خوف رکھتے ہیں اللہ کی گرفت اور پکڑ سے, اور اس کی عظمت کا تصور رکھتے ہیں. یہ یومنون بالغیب, ایمانداروں کا خاصہ اللہ نے یہ بیان فرمایا, وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اکثر و بیشتر چیزیں جو ہیں وہ نہیں دیکھی. پیغمبر کے زمانے میں لوگوں نے نبی کی ذات کو دیکھا لیکن بعد والوں نے نہیں دیکھا. نبی کا کلام ہی پہنچایا, اس کی سنت ہی پہنچی ہے, اس کا یہ قرآن ہی پہنچایا, اس کو سنا پڑھا دیکھا تو ایمان لائے. یہ ایمان بالغیب, دنیا میں ایمان بالغیب ضروری ہے. تو فرمایا کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے, بخشش ہے. جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں کہ ایمان ایک ایسی اچھی چیز ہے اور ایک ایسا کمال ہے کہ ایمان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ بہت سی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا, بہت سی کوتاہیاں, اور اجر کبیر ہے, بہت بڑا اجر ہے جس کا کوئی انسان دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتا. سورہ سجدہ میں اللہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے اچھے اور نیک بندے ہیں اللہ نے ایسی نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر کھٹکی. ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی کہ ہمارے حواس اور عقل سے اس وقت باہر ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. بہت بڑا اجر ہے. انسان خدا کے دوزخ سے, عذاب کے مقام سے بچ جائے اور خدا کی رحمت کے مقام تک پہنچ جائے, درجات عالیہ اس کو نصیب ہوں, اس سے بڑی کامیابی اور اجر کیا ہوگا. فرمایا سرو قولکم, تم اپنی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. یعنی دیکھو جس طرح کے تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے مگر وہ تو دیکھ رہا, جیسا حدیث میں بات سمجھائی, علم تکن ترا فین و یرا, یہ تصور رکھو کہ تم اگر نہیں دیکھتے خدا تو دیکھ رہا, اور خدا علیم کل ہے. ہماری ہر عبادت, حرکت, سکون, اندر باہر, ظاہر پوشیدہ, سب چیزوں کو جانتا ہے. بات کو تم چھپا کر رکھو یا اس کو ظاہر کرو, بلند کرو, وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. جو خیالات گزرتے ہیں, کھٹکے آتے ہیں, جو بہت غائب ہوتے ہیں, ان کو بھی جانتا ہے. کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. تمہارے اعمال, عقائد, تمہارے جو کچھ بھی ہے اخلاق, سب اس کے سامنے. پھر فرمایا یہ اس کی وحدانیت اور صفت کمال کا ذکر. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ ہمیں انسان انکار کرتا ہے. ہم نے جو اس کو جوڑ جوڑ بنایا ہے, اس کا ایک ایک خلیہ ہم نے ٹھیک کیا ہے, ایک ایک خلیے میں جو کچھ باتیں رکھی ہوئی ہیں جو سائنسدان اپنی مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں, خوردبین میں دیکھتے ہیں, اور ان کو کئی باتیں نظر آتی ہیں کئی نہیں آتی. اللہ نے تو پیدا کیا, وہ تو خالق ہے, تو کیا وہ نہیں جانے گا تمہارے حالات, اور کون جانے گا؟ فرمایا کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا, حالانکہ اس کی صفت یہ ہے وہ لطیف نہایت ہی باریک بین ہے. لطیف کا معنی مہربان بھی ہوتا ہے, لطف کرنے والا, اور باریک بین جس کی باریک بینی کا کوئی مخلوق نہیں اندازہ لگا سکتی, اور الخبیر ہے وہ کہ ہر چیز سے خبر رکھتا ہے. یہ اس کی صفت ہے, تمہارے اعمال تمہارے کردار سب چیزیں اس کے علم میں, اور اسی کے مطابق تمہارا ایمان بالغیب صحیح ہوگا تو اللہ اجر عطا فرمائے گا, بدلہ دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. هو الذي وہی ذات ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین تابع, بس چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کی دی ہوئی روزی میں سے, اور اسی کی طرف دوبارہ جی کر اٹھ کر جانا ہے. کیا تم بے فکر ہوگے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ دھسا دے تم کو زمین میں, بس اچانک وہ لرزنے لگا زمین. کیا تم بے فکر ہوگے اس سے جو آسمان میں ہے کہ چھوڑ دے تم پر پتھر اڑانے والی پتھر پھینکنے والی ہوا, بس تم جان لو گے ان قریب کہ کیسا ہے میرا ڈر سنانا. اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں, بس کس طرح کیسے ہوا میرا گرفت کرنا. کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف اوپر پر کھولے ہوئے اور پھر سکیڑتے ہیں ان کو, نہیں روکتی ان کو کوئی, نہیں روکتا ان کو کوئی سوائے رحمان کے, بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. بھلا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو اور مدد کرے تمہاری, رحمان کے سوا نہیں ہیں کافر لوگ مگر دھوکے میں. بھلا کون ہے وہ جو روزی پہنچائے تم کو اگر وہ پروردگار اپنی روزی روک دے, نہیں بلکہ یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں سرکشی میں اور بدکنے میں. اللہ تعالی کی صفات کمال کا ذکر ہوا اور پھر دونوں گروہوں کا انجام کفر کرنے والوں کا اور ایمان بالغیب رکھنے والوں کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا. پہلے آسمانوں کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا, زین السماء الدنیا بمصابیح خلق سبع سماوات طباقا, آسمانوں کی پیدائش طبقہ بطبقہ, اور پھر ان کے اندر جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں وہ نہایت کمال درجے کی حکمت اور بصیرت پر مبنی ہے, ان میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے کسی طرح بھی, کوئی نگاہ بھی ان میں نقص و عیب نہیں نکال سکتی. پھر آسمانی دنیا کو مزین کرنے کا ذکر ہوا, اور ستاروں کے پیدا کرنے کی حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی, اور پھر آسمانوں کے ذکر کے بعد اللہ نے اب یہ زمین کا ذکر فرمایا, اور اگلی آیت میں زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا, اور ان تمام چیزوں میں اللہ تعالی کی قدرت تامہ کی چیزیں اور حکمت بالغہ اللہ نے ذکر کی ہے, اور احسانات اور انعامات کا ذکر فرمایا ہے, اور جس میں اللہ تعالی کی توحید کو سمجھانا مقصد ہے. یہ تمام صفات کمال اللہ تعالی کے لیے ہیں جو وہ وحدہ لا شریک ہے, اور ساتھ ساتھ جزائے عمل یعنی توحید بھی اور معاد بھی, دونوں باتیں اللہ تعالی نے سمجھائی ہیں, اور انعامات کا اور احسانات کا ذکر فرمایا ہے. تو پہلے آسمان اور آسمانی کروں کا حال اللہ نے ذکر فرمایا, اب زمین کا فرمایا, هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, وہی اللہ تعالی کی ذات کریمہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا. ذلول کا معنی تابع کر دینا, یہ صفت کا صیغہ ہے, جانور کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے, اونٹ کو بھی ذلول کہتے ہیں اور گھوڑے کو بھی, جن کو پہلے اچھے طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے, تربیت کی جاتی ہے, پھر وہ آسانی سے سواری کے قابل ہوتے ہیں, سوار جس طرح چاہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے. تو جب تک ان کو تربیت نہیں دی جاتی وہ اناڑی ہوتے ہیں. اونٹ کی سواری بھی خطرناک ہے اور گھوڑے کی بھی. تو ذلول کا معنی ہوتا ہے تابع کیا ہوا, مسخر کیا ہوا, ہموار کیا ہوا. اللہ تعالی نے زمین کو تمہارے لیے تابع کیا اور اس کو اس طرح بنایا ہے کہ تم اپنے تمام ضرورت کی باتیں اس زمین پر انجام دیتے ہو. اگر اس نے اس کو مسخر نہ کیا ہوتا تو تمہارے لیے بڑی دشواریاں ہوتی. اللہ نے زمین کی وضع ایسی بنائی ہے, وہ دلدلی بھی نہیں ہے اور نہایت سخت بھی نہیں ہے, تانبے اور لوہے کی طرح سخت ہوتی, اس پر عمارتیں کیسے بناتے, اس کی کھدائی کیسے کرتے, اس میں ہل کیسے چلاتے اور دوسرے کام کیسے انجام دیتے. اللہ نے اس طرح اس زمین کو تمہارے مسخر کیا ہے کہ تم اس کی کھدائی بھی کر سکتے ہو, ہل بھی چلا سکتے ہو, درخت گاڑ سکتے ہو, اس کے اندر لگا سکتے ہو, عمارتیں بنا سکتے ہو. نہ تو نہایت سخت قسم کی بنائی اور نہ نہایت نرم, دلدلی ہو پھر بھی مشکل ہوتا ہے, گارے میں پھنس جاتا ہے دلدل کے اندر انسان. اللہ نے زمین کو کیسا ہموار اور کیسا اچھا بنایا کہ اس میں تمام انسان اپنے کام انجام دیتے ہیں, ہر قسم کے کام جو انسان کے تمدن سے تعلق رکھتے ہیں, مردوں کو دفن کرنے والی بات بھی ہے اور دوسری ضروریات بھی ہیں جو زمین سے پوری کی جاتی ہیں. سورہ مرسلات میں اللہ کا فرمان ہے, الم نجعل الارض کفاتا, تو ایک دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا ہے، احیام و امواتا، زندوں کو بھی اپنے اندر ہر قسم کی وہ سہولتیں مہیا کر دیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے، اسی کے اندر سپرد کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا ہموار اور ایسا مسخر کیا ہے. فامشوا فی مناکبھا، چلو اس کے اطراف میں. مناکب منکب کندھے کو کہا جاتا ہے، انسان کی جسم میں کندھا اونچا ہوتا ہے، یہاں مراد ہے اطراف، زمین کے اطراف میں چلو. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اطراف کہہ کر یہ بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ زمین کے اونچے حصے جو ہیں ان میں بھی انسان چلتے ہیں، پہاڑوں پر چلتے ہیں، وہ کندھے کی طرح ہوتے ہیں، مطلب ان کے اندر بھی راستے اللہ نے ایسے بنا دیے ہیں کہ انسان ان میں بھی چڑھ کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. عام طور پر پہاڑ جو ہیں ان میں بھی آبادیاں ہیں اور مفاد ہیں انسانوں کے، پہاڑوں کے اندر مختلف قسم کے، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان پہاڑوں پر بھی چڑھتے ہیں. تو یہ اطراف کہہ کر، یہ کوئی وادیاں بھی ہیں، اونچی جگہ بھی ہے، ٹیلے بھی ہیں، ہموار زمینیں بھی ہیں، تو فرمایا چلو اس کے اطراف میں. اور کلو من رزقی، ہی کھاؤ اس کی دی ہوئی روزی میں سے. روزی کے جتنے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں اور ان کے ذریعے جو روزی حاصل ہوتی ہے اس میں سے تم کھاؤ. روزی بھی اللہ نے مہیا کی ہے تمام انسانوں اور جانوروں، کیڑے مکوڑوں کے لیے. ان اللہ هو الرزاق، وکم من دابت لا تحمل رزقها، بہت سے جانور روزی اپنی پشت پر نہیں لادے پھرتے بلکہ اللہ ہی ان کو وقت پر پہنچاتا ہے، اس کے ذرائع وہی مہیا کرتا ہے. تو یہ زمین کا ہموار اور تابع بنا دینا اللہ کا کتنا احسان ہے، انسان تو سوچتا ہی نہیں. یہ اس پر ہم چلتے ہیں اور اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے زمین کو کس طرح بنا دیا، مسخر کر دیا. پھر اللہ نے زمین کے اندر روزی کے ذرائع رکھے ہیں. جاننا لکم فیہا معاش، دوسری آیت کے اندر ہے، زمین کے اندر معیشت اور روزگار کے سامان اللہ نے پیدا کر دیے. اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، یہ من استعمال کیا گیا اس کی روزی میں سے، سب نہیں بعض. من جو ہے یہ تبعیض کا مطلب دیتا ہے بعض، کیونکہ چیزیں تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، لیکن ایمان والے سب کو نہیں کھا سکتے، وہی کھائیں گے جو کہ پاک اور طیب ہوگی، کیونکہ اس کی وضاحت بھی اور اللہ نے کر دی ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پاک چیزیں، حلال طیبا، حرام چیز نہیں کھا. ہے تو وہ بھی رزق، تو وہ بھی ہے لیکن حلال نہیں. اب جانور ہیں، مسلمان خنزیر نہیں کھا سکتا، اس کے لیے حرام ہے. گیدڑ، بندر، بلی، کتا نہیں کھا سکتا، دنیا کی بہت سی قومیں کھاتی، روسی، چینی کھاتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں کھا سکتا. مسلمان وہی کھائے گا اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے جو حلال اور پاک ہو، جو انسان کی روحانیت کے لیے اور اس کی جسمانیت کے لیے مفید ہو، کیونکہ غذا کا اثر انسان کے خون کے ذریعے اخلاق پر پڑتا ہے. اور اسی لیے یہ بہت سی چیزیں، آپ گندی اور ناپاک چیز کھائے گا تو انسان کی روح میں ایک قسم کی پلیتی پیدا ہوگی. نظر لغیر اللہ جو ہوتی ہے اس کو کھانے سے روح پلیت ہو جاتی ہے، انسان ظاہر میں محسوس نہیں کرتے لیکن وہ باطنی نجاست ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ. لیکن یہ آسمان کی چیزوں سے یا زمین کی چیزوں سے اور رزق کے مختلف ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھو اپنے سامنے کہ الیہ النشور، اسی پروردگار کے سامنے دوبارہ جی کر اٹھنا ہے اور جانا ہے، حاضر ہونا ہے. وہ وحدہ لا شریک جس کے یہ قدرت کے یہ دلیلیں اور یہ نمونے تم دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، تو اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یعنی قیامت بھی برحق ہے. یہ جزائے عمل کو بھی ساتھ ساتھ ملحوظ رکھو. روزی کھا رہے ہو لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی انجام نہیں ہے، وہاں دوبارہ حاضر ہونا ہے خدا تعالی کی بارگاہ میں. قیامت کے عقیدے کا بھی اپنے ذہن میں تصور رکھو. اللہ نے زمین کو بے شک تمہارے لیے تابع اور مسخر کر دیا، منقاد کر دیا، تم جس طرح چاہتے ہو اس میں تصرف کرتے ہو، پہاڑوں پر چلتے ہو، روزی بھی مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ جس نے روزی دی ہے اس کے پاس پھر لوٹ کر جانا ہے اور اعمال کا اس کا حساب دینا ہے. یہ جزائے عمل کی بات اس لفظ سے سمجھائی اللہ تعالی نے. اور ساتھ ساتھ انذار، جیسا کہ توحید کا بیان ہے اور معاد اور جزائے عمل کا، اسی طرح انذار کا بھی اللہ تعالی نے ڈرایا ہے اور خبردار کیا ہے تاکہ انسان شرک، کفر اور برائیوں سے بچ کر نیکی کی بات اور اطاعت ایمان کو اختیار کریں، تاکہ آگے چل کر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے. اللہ تعالی نے انذار بھی کیا ہے. چنانچہ اب انذار والی بات فرمایا، آمنتم من فی السماء، کیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو، بے فکر ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے. یہ آسمان میں کہنے والی بات ذرا مشکل ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالی کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ زمان اور مکان سے وراء الورا ہے، مبرا ہے. آسمان میں کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کشاف والے تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، کیا تم اس ذات سے بے فکر اور نڈر ہو گئے ہو جس کی حکومت آسمانوں میں، من ملکوت فی السماوات. جیسا کہ دوسری آیت میں کہ جیسے آسمانوں میں اس کی حکومت ہے، اسی طرح زمین میں بھی اسی کی حکومت ہے، اقتدار اور تسلط سارا اس کے، کہ وہ خالق ہوئی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. آسمان میں یہ نہیں ہے کہ آسمان کے کسی حصے میں الیاذ باللہ خدا تعالی وہاں ہے، بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے یا کوئی، یہ نہیں، یہ تصور اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے. اس کی ذات مکان سے منزہ ہے، لیکن اس کی حکومت اور اقتدار آسمانوں میں بھی ہے، وہاں بھی ایسا ہی جیسا زمین پر اس کا اقتدار ہے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے مراد بلندی ہوتی ہے، بلندی مراد ہے آسمان سے، یہ نہیں مراد جو طبقات سبا ہیں آسمان کے، بلکہ بلندی مراد ہے. اس لیے کہ انسانوں کی ذہنی ساخت اور فام ایسا ہے کہ خدا تعالی کو بلندی پر تصور کرتے ہیں. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ سلمی ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی لونڈی کو ایک تھپڑ رسید کر دیا جو ناجائز تھا. حضور کو اس کا پتہ چلا، آپ نے بلا کر اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا حضور غصہ آ گیا تھا. فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں تھا یہ کام کرنا. اور پھر فرمایا اس لونڈی کو بلاؤ. اور بلا کر آپ نے اس سے پوچھا، اس لونڈی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو. جن کو آزاد کر دیا گیا رہائی مل گئی. تو آسمان جو ہے، کیونکہ عام انسانی ذہن ہے تو بلندی، اس واسطے کہ آسمان جو ہے وہ بلندی پر ہیں، اور ساتوں آسمانوں کو طے کرنے کے بعد آگے بہشت آتے ہیں، اور بہشتوں کے اوپر عرش الہی، عرش کو سب بلندی پر ہیں، اور اسی عرش پر اللہ کی تجلی وارد ہوتی ہے جو تمام کائنات میں مؤثر ہوتی ہے. اس واسطے آسمان سے یہ بلندی مراد ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں کسی طبقے میں یہ بات ہے، اس لیے کہا گیا ہے یا اس کی حکومت اس ذات سے تم بے فکر ہو گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے ہو کہ وہ ان یخسف بکم الارض، کہ دھسا دے تم کو زمین میں، خدا تعالی چاہے تو زمین کو بے شک اس نے مسخر اور تابع کیا ہے، لیکن اگر چاہے تو زمین میں دھسا دے، زمین لرزنے لگے، چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں مشاہدات کیے ہیں لوگوں نے، قارون کا جو ذکر قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھسا دیا، اور بخاری مسلم میں ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ اکڑ کر زمین پر چلتا تھا تو اچانک ہی اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، وہ دھنستا ہوا چلا جا رہا ہے، اس کا قدم قیامت کے دن نیچے ٹکے گا، یا تو جل جلو الا یوم القیامہ، دھنستا ہوا زمین میں جا نیچے، وہ اکڑ اور تکبر میں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جب ہوتی ہے مختلف مواقع کے اندر، خدا تعالیٰ جب کسی کو ابتلا یا سزا میں مبتلا کرتا ہے زلزلہ بھیج دیتا ہے، سن 1923 میں جاپان کا زلزلہ آیا، بڑا شدید زلزلہ، زمین میں ایک ایک ہزار میل تک دراڑیں نظر آنے لگی، 300,000 آدمی لقمہ اجل بن گئے، کوٹے کا زلزلہ 1935 میں جو آیا تھا 150,000 آدمی متاثر ہوا، 25,000-30,000 تو ایک دم ہی ہلاک ہو گئے بالکل ہی، ابھی یہ آپ کے قریب زمانے میں بدرتہ جو وہ الجزائر کے ساحل پر ساحلی شہر تھا جو 12,000 کی آبادی کا، رات کے 3 بجے جو زلزلہ آیا تو صبح کے وقت ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا، سب کے سب ہی ہلاک و تباہ ہو گئے، یہ بادشام کا زلزلہ تو مشہور ہے، 4,000 آدمیوں کی بستی میں زلزلہ آیا اور اس کے ارد گرد بھی ہزاروں کی تعداد میں گئے زمین میں دب گئے، ایسے ایسے واقعات، کانگڑے کا بھی مشہور ہے زلزلہ، اور ایسے آتے رہتے ہیں زلزلے، زمین میں دب جاتے آدمی آئے دن، مطلب ہے کہ یہ مثالیں آتی ہیں، اخبار میں پڑھا تھا کہ 1950 کے قریب 49 تھا یا 50 تھا، فیروز پور کے ضلع میں ایک سکول میں بچے پڑھ رہے تھے، خدا جانے 300-400 بچے پڑھ رہے تھے، ایک دم وہ سکول سارا ہی زمین میں دھنس گیا، بما بچوں کے، تو یہ ایسے واقعات آتے ہیں، فرمایا تم بے فکر ہو گئے ہو اس ذات سے، اگر چاہے تو تم کو دھنسا دے زمین میں، تابع تو بنائی ہے لیکن اس کے حکم اور مشیت پر موقوف ہے، زمین لرزنے لگے، یا فرمایا کیا تم بے فکر ہو گئے اس بات سے، یہ وہ ہستی جو جس کا اقتدار آسمانوں میں ہے کہ وہ بھیج دے تم پر ایسی تند ہوا کہ جو پتھر پھینکتی ہے، جیسا کہ قوم لوط پر بھیجی تھی اللہ تعالی نے سخت، اور قوم عاد پر جیسا کہ تند ہوا مسلط کی تھی، ایسا پتھر پھینکنے والی جو پتھر اڑائے اور آدمیوں کو تباہ کرے اور سب چیزوں کو، اس سے بے فکر ہو گئے ہو تم، یعنی خدا کا خوف کرنا چاہیے، اس مالک الملک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کفر شرک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں فستعلمون کیف نذیر، بس تم بھی جان لو گے ان کریم کہ میرا ڈر سنانا کیسا تھا، اور گرف سے نہیں بچ سکو گے، خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ مہلت دے دے اللہ تعالیٰ دنیا میں، بعض آدمیوں کی گرفت نہیں ہوتی، لیکن جب گرفت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، پھر سب کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے، یہ انذار اللہ نے کیا، یہ انذار والی باتیں سنا، زمین کی نعمت کا ذکر کیا اور ساتھ ڈرا دیا، خدا قادر مطلق ہے چاہے تو اس قسم کی سزا میں ڈال دے، زمین میں دسا دے، پتھر برسا کر آدمی کو تباہ کر لے، اور اصحاب فیل کا واقعہ بھی موجود ہے قرآن میں، چھوٹے چھوٹے سنگریزے اللہ تعالی نے پرندوں کے ذریعے وہ ان پر پھینکوا کر ان کو ہلاک کیا تھا اور تباہ کیا تھا، یا عالم کاسفم معقول پر روندی ہوئی گھاس کی طرح، وہ تو 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، ہاتھی تھے اس میں، بڑی فوج تھی، لیکن پرندوں کی سنگریزی سے ایسا ہو گیا کہ وہ تباہ اور برباد ہو گئے، کوئی مر گئے، کوئی زخمی ہوئے، کوئی بھاگ گئے، کوئی بیماریوں کا شکار ہو گئے، جو جانور نہ ہو سکے پھر ساری عمر. فرمایا البتہ تحقیق جو ٹھلایا ان سے پہلے لوگوں نے، بس کیسا ہوا میرا انکار کرنا اور میری گرفت کرنی. ان کے حالات پڑھ لو گزشتہ قوموں کے، اللہ نے عاد ثمود کے اور دوسری قوموں کے حالات بھی ذکر کیے ہیں قرآن میں. یہ تھا زمین کا ذکر اور انذار. اب یہ زمین آسمان کے درمیان کی فضا کا حال، اولم یرو، ان لوگوں نے نہیں دیکھا. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل ہیں جن سے اللہ کی وحدانیت انسان کو سمجھ میں آتی ہے. اولم یرو، انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف اپنے اوپر کس طرح پر کھولے ہوئے وہ اڑتے ہیں، وہ یقبضنا، اور وہ ان کو سکیڑتے بھی ہیں. پرندے کتنی اونچائی پر چلتے ہیں، پرندوں کے بھی تو آخر یہ چیلے ہیں اور بڑے وزنی بھی ہیں، اور وزنی چیز تو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے، جو مرکز ہوتا ہے وہ کھینچ کر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پرندوں کو اللہ نے پر دیے ہیں اور وہ پروں کو پھیلا کر وہاں اڑتے ہیں اور صف باندھ کر کے بعض اوقات جاتے ہیں کبھی مختلف طریقے سے، اور ان کو سکیڑتے بھی ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ نہیں ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمان.